اللہ کے فرما بردار نبی، یعنی چونکہ اس میں ہدایت تھی، نور تھا، تو انبیاء کرام حضرت سینا موسیٰ اور ان کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام رحم الصلات و تسلیم تشریف لائے، سبھی تورات کے مطابق احکام لوگوں کو بتاتے تھے. للذین ہادو، یہودیوں کو، وربانیون، اور عالم لوگ، ربانی لوگ، والاحبارو، اور ان کے راہب، ان کے فقی، بما استحفظوا من کتاب اللہ، ان سے کہا گیا کہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کرو. وکانوا علیہ شہداء، اور وہ اس پر گواہ بھی تھے. ان کو انبیاء نے بھی تورات کا حکم سنایا، علماء ربانی نے بھی تورات کا حکم سنایا، اور ان کو ان کے فقیہان اور احبار نے بھی اللہ کا حکم سنایا، اور ان سے کہا گیا کہ اب ان احکام کو مضبوطی سے تھام لو، اب ان احکام کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور اس کتاب کی حفاظت کرو. اور ان سے گواہی بھی لی گئی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اس کتاب کی حفاظت کریں گے، ہم تورات کی اور اس کے احکامات کی حفاظت کریں گے. اب ان سے یہ بھی کہا گیا تھا فلا تخشوب الناس، کہ لوگوں سے نہ ڈرنا، وخشونی اور مجھے سے ڈرنا، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، خبردار میری آیتوں کو ذلیل قیمت پر نہ بیچنا. یعنی حکم یہ ہو رہا ہے کہ جس کو کتاب دی جائے، جو پڑھا لکھا ہے وہ کتاب کے احکام سنائے، لوگوں کو کتاب خداوندی کے مطابق چلنے کا حکم دے، اور لوگوں سے نہ ڈرے، چونکہ احکام خداوندی سنانے میں بہت سارے مسائل آتے ہیں. کسی ظالم کا ہاتھ پکڑنا آسان نہیں ہے، کسی شرابی کو شراب پیتے ہوئے روکنا آسان نہیں ہے، کسی آدمی گناہگار کو گناہ سے روکنا یہ سب آسان نہیں ہے. کتنے ایسے ادوار گزرے کہ جب اللہ کا حکم سنانے والوں کی زبانیں بند کر دی گئیں، جب ان پر پابندیاں کر دی گئیں کہ تم نے اللہ کا حکم نہیں سنانا، انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب اپنی قوم کو کہا کہ لوگوں کام نہ تولو، تو لوگوں نے کہا ہم تجھے پتھر مار مار کر اپنی بستی سے نکال دیں گے. جو بھی نبی آیا علیہ الصلاۃ والتسلیم، جس نے بھی اللہ جل مجد الکریم کا حکم سنانے کی کوشش کی، لوگوں نے کسی نبی کو شہید کر دیا، اور کسی نبی کو اپنے شہر سے نکلنے پر مجبور کر دیا. تو چونکہ رب کا حکم سنانا اتنا آسان نہیں ہے، یہ تو بہت ہی مشکل ترین مرحلے ہیں کہ ظلم کے گڑھ میں کھڑے ہو کر حق کی آواز بلند کرنا، اور اللہ کی حدیں توڑنے والے کے سامنے کھڑا ہو کر اللہ کی حدوں کا پاس کرنے کے لیے کہنا. یہ تو کسی نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم سنانا، یہ اللہ کی محبت اور عشق کی بات کرنا، جیسا کسی نے کہا کہ یہ عشق نہیں ہے ایسا، اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ ایک آگ کا دریا ہے اور تیر کے جانا ہے. یہ آگ کا دریا ہے اللہ کا حکم سنانا، تو کہا لوگوں سے، لوگ تمہارے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے، لوگ تمہارے خلاف گروہ بنا لیں گے، جماعتیں بنا لیں گے، لوگ تمہیں بولنے نہیں دیں گے، لیکن فلا تخشب الناس، لوگوں سے نہیں ڈرنا، وخشونی مجھے سے ڈرنا ہے. اللہ کا حکم سناتے ہوئے، اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے، اس چیز سے نہیں ڈرنا کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، اور لوگ کہتے بھی ہیں، اللہ کے بھروسے پر چلنا ہے، اللہ کی تائید مانگنی ہے، اور اللہ جل مجد الکریم کی مدد کے ساتھ کتاب پر عمل کرتے جانا ہے. اور خبردار، ولا تشترا ولا تشترو بے آیاتی سمن کلیلہ، اور میری آیات کو تھوڑے مول پہ ذلیل قیمت پہ بیچنا بھی نہیں ہے. یعنی آیات کی تبدیلی دو قسم کی ہو سکتی ہے، یا تو کسی سے ڈٹے ہوئے کہ حکومت وقت بدل گئی، زمانہ تبدیل ہو گیا، اس وجہ سے آیت کو تبدیل کر دیا جائے جیسا یہود و نصاریٰ نے کیا، جوں جوں وقت بدلتا گیا آیات بھی بدلتی گئیں، یا پھر کسی کے ڈر کی وجہ سے، اور یا پھر کسی سے دولت کی لالچ کی وجہ سے، کہ کسی امیر آدمی نے گناہ کیا، اس نے کہہ دیا کہ مجھ سے اتنی دولت لے لو اور فتویٰ میرے حق میں دے لو. کتنے ایسے مفتی ہیں جو پیسے لے کر، جو ریال یا ڈالر لے کر وقت کے مطابق فیصلہ دیتے ہیں. حکومت بدلتی ہے تو فتوے بدل جاتے ہیں، اور ملکی حالات، بین الاقوامی حالات بدلتے ہیں تو مسائل بدل جاتے ہیں. تو کہا خبردار، میری آیتوں کو بھیجنا نہیں ہے، میری آیتوں کے بدلے دنیا کی ذلیل قیمت نہیں لینی. ومن لم يحكم بما انزل الله، اور جو اللہ کے نازل کیے کا حکم نہیں کرتا، فاولئک هم الكافرون، وہ کافر لوگ ہیں. جو اللہ جل مجد الکریم نے نازل کیا اس احکام کو جو نافذ نہیں کرتا، ان احکام کو جو لوگوں تک نہیں پہنچاتا، جانتے ہوئے، یہ اس چیز کا علم رکھے ہوئے کہ کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، کتاب کیا کہہ رہی ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، جو شخص کا حکم نہیں کرتا، اور جو وقت کا حاکم قرآن کے احکام کو نافذ نہیں کرتا، اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، فاولئک هم الکافرون، وہی لوگ ہیں کافر، وہی لوگ ہیں منکر. تو کافر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنے والا. تو کتاب پڑھے اور احکام کا انکار کر دے، کتاب پڑھے اور وقت کی مصلحت پر، وقت کی مصلحت کو کتاب پر فوقیت اور ترجیح دے دے، اپنی خواہش نفس، اپنے قبیلے کے رسم و رواج کو اللہ رسول کے حکم پر ترجیح دے دے، تو یہی انکار ہوتا ہے. تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس اللہ کا حکم آئے اور وہ حکم لوگوں تک نہ پہنچائے، اور جس کے ہاتھ میں حکومت ہو اللہ کے احکام کو نافذ نہ کرے، اللہ کے ان احکام کو جاری نہ کرے، تو کہا فاولئک هم الکافرون، وہی لوگ کافر ہیں، وہی لوگ منکر ہیں. وکتبنا علیہم، ہم نے یہودیوں پر لکھا تھا، فیہا اس تورات میں، کہ ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، جو قتل کرے اس کو قتل کیا جائے، عورت کے بدلے عورت، مرد کے بدلے مرد، اور جو قتل کرے، یعنی اگر عورت قتل کرتی ہے مرد کو تو مرد کے بدلے میں عورت، اور اگر مرد قتل کرتا ہے عورت کو تو عورت کے بدلے میں مرد، جان کے بدلے جان ہے. والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، اور ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور زخموں میں قصاص ہے، بدلہ ہے. دیکھیے، اسلام کا نظام عدل یہی یہودیوں کو بھی عطا ہوا تھا، یہی عیسائیوں کو بھی عطا ہوا تھا، لیکن وہی مسئلہ کہ جب کوئی غریب قتل کرتا تو اس کو قتل کیا جاتا، اور جب کوئی امیر قتل کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا. رب نے کہا، ہم نے تورات میں یہ آیت نازل کی تھی کہ جان کے بدلے جان ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، کان کے بدلے کان ہے، ناک کے بدلے ناک ہے، اور دانت کے بدلے دانت ہے. آج اس حکم کو نافذ کر کے دیکھ لیجئے، آج معاشرے میں قتل و غارت، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا سب ختم ہو جائیں گے. پتہ ہے لوگوں کو، ایک کی بجائے 10 بھی قتل کر دیے جائیں اور دولت جو ہے اس کو لگا دیا جائے تو آدمی چند دنوں کے بعد واپس اپنے گھر میں ہوتا ہے. آج لوگ ظالموں کے خلاف کیوں گواہی نہیں دیتے. آج لوگ قاتلوں کے خلاف اور ڈاکیوں کے خلاف عدالت میں کیوں نہیں جا رہے؟ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے گواہی دے دی تو یہ تو ایک مہینے کے بعد پھر واپس آ جائے گا, اس کو تو کوئی کچھ نہیں کہے گا, اس کے پاس تو دولت ہے, سفارش ہے. یہی کام یہودیوں نے کیا تھا, دولت کی وجہ سے دولت لے کر احکام کو تبدیل کر دیا. کہا اور جو کسی کو زخم لگائے زخم کے بدلے کے خاص ہے, زخم کا بدلہ زخم ہے. فمن تصدق بہی, اور جو دل کی خوشی دے سے بدلہ کرا دے, فہو کفارۃ اللہ, تو وہ اس کا کفارہ ہے. جو خود پیش ہو جائے کہ مجھ سے گناہ ہوا, اب اس کو قصاص لیا جائے, اس کو سزا دی جائے, تو قیامت کے دن اس کو یعنی جہنم نہیں دی جائے گی. حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی, پیارے آقا میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا, مجھے پاک کر دیجئے. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا ہوا؟ عرض کی, حضور ایک مدینے کی فلاں جگہ مجھے ایک عورت ملی, میں نے اس سے زنا کر لیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھ تو نے ویسے عورت کو چھوا ہوگا. کہا نہیں یا رسول اللہ. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں تو نے شراب تو نہیں پی؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ویسے ہی تو نے عورت کو گندی نگاہ سے دیکھا ہوگا, ویسے ہی تو نے ہاتھ لگا لیا ہوگا, لیکن وہ ہر بار اقرار کر رہا ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے, ہم تجھے پاک کیے دیتے ہیں اللہ کے حکم کے ساتھ. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر یہ اللہ سے توبہ کرتا اور کسی کو نہ بتاتا تو یقیناً اس کو اللہ بھی معاف کر دیتا, لیکن اب اس نے اظہار کیا ہے تو اس کو سنسار کیا جائے. جب ان کو سنسار کیا جانے لگا, جب پتھر لگے تو بھاگے, لوگوں نے پیچھے پکڑ کے پھر سنسار کیا. جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بتایا گیا تو ہے تم نے چھوڑ دینا تھا جب وہ بھاگا تھا, وہ اس کی توبہ تھی. جب پتھر مار رہے تھے تو اس کا ایک خون کا قطرہ کسی کے کپڑوں پر گرا, اس نے نفرت کی کہ کہا اس زانی کا خون کا قطرہ مجھ پہ گر پڑا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نفرت کرنے والے سن, آج اگر اس مائز کی توبہ ساری دنیا پر مدینے کی پوری بستی پر اگر تقسیم کیا جائے تو سب سے بڑھ جائے گی. تو کہا جو خود حاضر ہو جائے اور اس سے قصاص لے لیا جائے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. اسی طریقے سے ایک عورت کا مسئلہ تھا کہ وہ بھی حاضر ہوئی, یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اسی طریقے سے مختلف باتیں کی کہ یہ کہیں کہہ دے کہ ہاں میں نے زنا تو نہیں کیا, ممکن ہے یہ یعنی اتنی گناہ کر چکی, اب اس کو شرمندگی ہو تو یہ زنا کے دوائی کو بھی زنا میں یہ داخل کرتی ہو. لیکن جب دیکھا گیا کہ وہ عورت حاملہ ہو گئی ہے تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس وقت آنا جب تمہارا حمل پورا ہو جائے, جب اولاد پوری پیدا ہو جائے, جب اس کے گھر میں بچی یا بچہ پیدا ہوا پھر حاضر ہوئی. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیجا, کہا جب تک یہ بچہ دودھ پیتا ہے اس وقت تک تم اس کو دودھ پلاؤ, اس کے بعد آنا. اب دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علماء نے لکھا کہ آقا چاہتے تھے اس نے توبہ تو کر لی, اب نہ آئے یہ, لیکن وہ اس کے بعد پھر گئی. احساس گناہ اتنا تھا کہ وہ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, پھر اس کو سنسار کیا گیا, اور اس کے بارے میں بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس پر اللہ اتنا خوش ہوا ہے کہ اس کی توبہ کو اگر ساری دنیا کے گناہوں پر تقسیم کر دیا جائے, گناہگاروں کو تقسیم کر دیا جائے, تو سارے کے سارے جو ہیں وہ بخشے جائیں گے. اس لیے فرمایا جو خود اپنے دل کی خوشی سے آ جائے وہ اس کا کفارہ ہو گیا, اور قیامت کے دن اس کو نہیں پوچھا جائے گا. ومن لم یحکم بما انزل اللہ, اور جو نہ حکم کرے جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق, فاولائک هم الظالمون, وہ لوگ ظالم ہیں. پچھلے آیت نے کہا کافر ہیں, اب وہی حکم کہا ظالم ہے. یعنی دیکھتے جائیے جو کتاب پڑھتا ہے احکام نافذ نہیں کرتا, جو وقت کا حاکم ہوتا ہے مسلمان کہلاتا ہے اور قرآن و سنت کے احکام کو نافذ نہیں کرتا. پچھلی آیت نے کہا کافر ہیں, اب کہا کہ وہ ظالم ہیں. یعنی اللہ کی کتاب پاس ہے لیکن اس پر حکم نہیں کرتے, اس پر خود عمل نہیں کرتے, اور کسی کو عمل کا بتاتے نہیں ہیں. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ أَثَارِهِمْ, اور ہم نے ان نبیوں کے پیچھے ان کے نشان قدم پر ہم لے کر آئے, یا ہم نے بھیجا عیسیٰ بن مریم, حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو, مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ, کہ جو تصدیق کرتے تھے جو ان سے پہلے نازل ہو چکی کتاب, یعنی تورات. وَآتَيْنَا الْإِنْجِيلَ اور ہم نے حضرت عیسیٰ کو انجیل عطا فرمائی. فِيهِ هُدًى وَنُورٌ اس میں ہدایت ہے اور نور ہے, یعنی اللہ کا کلام نور ہے, اللہ کے کلام میں ہدایت ہے. یہی تورات میں تھا, وہی انجیل میں نازل کیا گیا, اور وہی ہدایت نور جو ہے وہ قرآن میں نازل کیا گیا. تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک تو یہ کام تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ و تسلیم جو ہیں تورات کی تصدیق کرتے ہیں. ہر نبی پہلے نبیوں کی تصدیق کرتا ہے, کوئی نبی ایسا دنیا میں نہیں تشریف لایا جس نے پہلے نبی کی یعنی معاذ اللہ تکذیب کی ہو, اس میں عیب ڈھونڈے ہوں, بلکہ ہر نبی نے ہر نبی کی تعریف ہی کی ہے. لیکن چونکہ وہ رب کے نبی ہیں نا, وہ حسد نہیں کرتے, ان کے دلوں میں بغض نہیں ہوتا, وہ خود جو ان پر رب کی رحمتیں ہیں اس کا بھی شکر ادا کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ فلاں نبی میں اللہ جل مجد الکریم نے یہ شان ڈالی تھی, فلاں نبی کو یہ شان ملی تھی. لیکن کیا انعام نے ہاتھ مرزیوں کا نبی جو ہے اگر اس کی کتابیں پڑھیں تو وہ تو انبیاء کہاں پر معاذ اللہ الزام لگاتا ہے, سینا عیسیٰ علیہ الصلوۃ و تسلیم پر معاذ اللہ استغفر اللہ شراب پینے کا الزام لگاتا ہے. آج کی انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے, تورات مقدس ان کی کتاب مقدس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام نے زنا کیا تھا. تو انبیاء تو یہ کام نہیں کرتے, انبیاء تو ہر نبی کی تصدیق کرتے ہیں. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ عیسیٰ بن مریم نے آ کے تورات کی تصدیق کی ہے اور انجیل میں اس کو ہدایت اور نور عطا کیا. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ اور وہ تورات بھی تصدیق کرتی ہے جو اس سے, انجیل بھی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے تورات کو نازل کیا گیا. وَهُدًى اس میں ہدایت ہے, وَمَوْعِظَةً اور نصیحت ہے, لِلْمُتَّقِينَ اصحاب تقویٰ کے لیے تورات میں انجیل میں بہت ساری نصیحتیں بھیجی گئی تھی اور ہدایت رکھی گئی تھی. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ اہل انجیل کو چاہیے تھا کہ وہ بما انزل اللہ فیہ حکم کرتے اس پر جو اللہ نے اس میں نازل کیا. جیسے یہودیوں نے تورات کے احکام کو چھوڑ دیا, اسی طریقے سے عیسائیوں نے انجیل کے احکام کو چھوڑ دیا, انجیل پر حکم نافذ نہیں کیا. انجیل میں جو اللہ جل مجل کریم نے احکام نازل کیے تھے ان پر عمل نہیں کیا. ومن لم يحکم بما انزل اللہ اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے پر حکم نہیں کرتا, اللہ کے احکام کو نافذ نہیں کرتا, فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وہ لوگ فاسق و فاجر ہیں. اب دیکھیے تیسری مرتبہ یہ حکم آیا. پہلی مرتبہ کہا جو اللہ کے احکام کو نافذ نہیں کرتا وہ کافر ہے, پھر کہا جو اللہ کے احکام کو نافذ نہیں کرتا وہ ظالم ہے, اب کہا کہ جو اللہ کے احکام کو نافذ نہیں کرتا وہ فاسق ہے. یعنی اللہ جل وعلا اپنے اپنے ممالک خاص کر مسلمان ممالک کے بادشاہوں پر ان کے احکام ان کے یعنی جو وہ آج کل کر رہے ہیں, پہلے تو ان کی شکل و صورت دیکھیے اپنی نہیں ہے شریعت کے مطابق, ان کے اپنے طریقے شریعت کے مطابق نہیں ہے, اور آج ان کی مجبوری ہے کہ وہ اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن وہ ماڈرن اسلام کہتے ہیں. جی ہمارا اسلام تو ماڈرن ہے, ہم تو جناب فنڈامنٹل نہیں ہے, ہم تو بنیاد پرست نہیں ہے. بھائی کون سا آدمی ہوگا جس کی بنیاد ہی کوئی نہ ہو, کوئی ایسا آدمی دنیا میں نہیں جس کی بنیاد کوئی نہیں ہے. وہ آدمی کیسا ہے جس کی بنیاد کوئی نہیں ہے, وہ ملک کیسا ہے جس کی بنیاد کوئی نہیں ہے, وہ عمارت کیسی ہے, کوئی ایسی عمارت جو یعنی بغیر بنیادوں کے کھڑی ہو, کوئی ایسا ملک جو بغیر بنیادوں کے ہو, کوئی ایسا دین جو بغیر بنیادوں کے ہو, کوئی ایسا دین نہیں. لیکن افسوس کہ جس دین کی بنیادیں سب سے پختہ تھی, جس دین کی بنیادیں سب سے اچھی تھی, آج اسی کے ماننے والے کہتے ہیں ہم بنیاد پرست نہیں ہیں, ہم بنیاد ماننے والے نہیں. بھائی جو بنیاد کو نہیں مانتا تو وہ کیسا مسلمان ہے؟ آپ آواز آ رہی ہے جی؟ آپ آواز آ رہی ہے میری؟ جی افتی صاحب ماشاء اللہ آپ کی آواز آ رہی ہے, جزاک اللہ خیر. عرض کر رہا تھا کہ وہ کیسا دین, جی اسلام کی بنیادیں تو سب سے پختہ ہیں اور مسلمان ہی آج کہہ رہا ہے کہ ہم جی بنیاد پرست نہیں ہیں، ہم بنیاد کو ماننے والے نہیں ہیں، تو جس کی بنیاد نہیں ہوتی وہ کبھی بھی کھڑا نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ جل مجد الکریم نے فرمایا کہ جو احکام خداوندی کو نافذ نہیں کرتا، ان پر حکم نہیں کرتا، وہ کافر بھی ہے، وہ ظالم بھی ہے، وہ فاسق و فاجر بھی ہے۔ یہودیوں کو بھی یہی حکم کیا لیکن انہوں نے نہ مانا، عیسائیوں کو بھی یہی حکم کیا لیکن انہوں نے نہ مانا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اب مسلمانوں کی باری آ رہی ہے، کہا ہم نے مسلمانوں آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے، جو حق لے کر آئی ہے، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، وہ اگلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، وہ تورات کی تصدیق کرتی ہے، یہ قرآن انجیل کی تصدیق کرتا ہے، یہ قرآن زبور کی تصدیق کرتا ہے۔ تو کہا مسلمانوں، یہودیوں کو حکم ہوا ٹال دیا گیا، عیسائیوں کو حکم ہوا انہوں نے ٹال دیا، اب ہم تمہیں کتاب دے رہے ہیں، اب ہم تمہیں قرآن دے رہے ہیں۔ قرآن کی صفت کیا ہے؟ یہ حق کے ساتھ آیا ہے، اور یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، وہ مہیمنن علیہ ہے، اور ان پر محافظ ہے اور گواہ ہے۔ فاحکم بینہم بما انزل اللہ، اب ان کے درمیان حکم کرو، فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے قرآن و سنت کے مطابق۔ ولا تتبع اہواءہم، اور خبردار لوگوں کی خواہشات کے پیرو نہ ہو جانا، لوگوں کی بات نہ ماننا۔ لوگ تو نہیں چاہتے کہ ان کو گناہ کی سزا ملے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ ان کو دنیا میں گناہ کی سزا مل جائے، آخرت میں بچ جائیں۔ کیونکہ ہم نے آخرت کی سزا نہیں دیکھی، اس لیے ہم نے اس کو جانا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ خبردار ان لوگوں کی پیروی نہ کرنا خواہشات کی۔ ام جاء کا من الحق، جب تمہارے پاس حق آ گیا تو اب حق کو چھوڑ کر باطل پر فیصلہ کیسا کرو گے؟ اب جب حق آ گیا تو تم اور لوگوں کی خواہشات کی پیروی کیسے کرو گے؟ حق اور باطل کو ملانا گناہ ہے، حق اور باطل کو ایک سمجھنا گناہ ہے، سچے اور جھوٹے کو ایک سمجھنا گناہ ہے۔ ایک اللہ کے حکم کا پر فیصلہ کرے اور ایک ظلم پر فیصلہ کرے، اور ایک کہہ کے دونوں برابر ہیں۔ کہا خبردار جو اللہ نے نازل کیا اس پر فیصلہ کرو، اور جو حق آیا اس کو چھوڑ کر باطل پر فیصلہ نہیں کرنا، باطل پر فیصلہ نہیں کرنا۔ لکل جعلنا منکم شرعتا ومنہاجا، ہم نے ہر کام کے لیے ایک شریعت بنا رکھی ہے، اور ہر کام کے لیے ہم نے ایک راستہ بنا رکھا ہے۔ اب شریعت تو سبھی کی ہے، سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جو ہے وہ شریعت ایک ہی نافذ ہوئی ہے، جس کا نام اسلام ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے آقا تک، مولا علی رضی اللہ تعالی روایت ہے، لا الہ الا اللہ، یہ مشترک ہے ساری ہر نبی میں، اور جو وقت کا نبی تھا اس کی نبوت کا اظہار کیا جاتا تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک حضرت آدم سے لے کر صرف ایک ہی شریعت آئی، جس کا نام ہے شریعت توحید، شریعت اسلامیہ۔ اور فرمایا وہ منہاجا، ہم نے راستے بنائے ہیں، راستے علیحدہ علیحدہ ہیں، پہنچنا ایک ہے۔ ہر نبی کا ماننے والا اگر نبی کو مانتا ہے تو اس کی شریعت کے احکام اور ہیں، اس کی شریعت میں کچھ مسائل اور ہیں، دوسری شریعت میں کچھ مسائل اور ہیں۔ کہا منہاج ہے، یہ ایک ہم نے راستہ بنا دیا ہے۔ بلو شاہ اللہ لجعلکم امتاً واحدۃ، اور اگر چاہتا اللہ تو ساری کائنات کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اللہ جل مجد الکریم نے نہیں کیا۔ آج کئی لوگ کہتے ہیں یہ فرقہ پرستی، یہ جناب ہم سب کو ایک کر دیں گے، سب ستے ہیں، بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں نے ایک نہیں بنایا، تم ایک کیسے بنا لو گے؟ جب ہم نے غلط کو غلط کہہ دیا، جھوٹ کو جھوٹ کہہ دیا، سچ کو سچ کہہ دیا، کہا ہم چاہتے، اللہ کہتا ہے اگر میں چاہتا تو ساری کائنات کی دنیا کو میں ایک بناتا، کوئی فرقہ بندی نہ ہوتی، کوئی جماعت بندی نہ ہوتی، کوئی راہب نہ ہوتے، سب کے سب ایک امت پر ہوتے۔ لیکن کیا کیا؟ بلاکن لیبلوکم، لیکن ہم تو آزمانا چاہتے ہیں، ہمیں تو منظور ہے کہ ہم آزمائیں انہیں، فی ما آتاکم، جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے۔ اب یہ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، اللہ کہتا ہے میں نے ان کو علیحدہ علیحدہ کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ میں اہل حق کو دیکھوں، وہ شکر ادا کریں، میں نیک لوگوں کو یہ دیکھوں کہ رب کا شکر ادا کریں باری تعالیٰ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں ہدایت دی ہے، تو نے ہمیں بہت ساروں کو فضیلت دی ہے، لیکن اگر وہ باطل کو بھی سچ کہنے لگے، وہ باطل کے ساتھ بھی ہاتھ ملانے لگے، باطل کے ساتھ بھی معاہدے کرنے لگے، تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کی آزمائش میں خیر ہو گیا۔ اب کہا اب میں چاہتا دنیا کمانے میں کہ تم نے قبر دیکھ لی، قبر قبر تک جاتے جاتے ہر شخص چاہتا ہے میں زیادہ دولت کما لوں، میں زیادہ دنیا کما لوں، حتیٰ کہ قبر تک چلا جاتا ہے، بھول جاتا ہے کہ میں کیا کمانے آیا تھا، میں دنیا میں کیا لینے آیا تھا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا کما لوں گا تو دنیا میں ہی رہوں گا، لیکن ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا میں آدمی جو آیا اس نے ایک دن واپس جانا ہے، دنیا میں جو آدمی آیا ایک دن واپس جائے گا۔ تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے، لیکن ہم تو اس لیے ہم نے مختلف جماعتیں بنا دی، مختلف دین بنا دیے، مختلف مذاہب بنا دیے، ہم نے ایک نہیں کیا سب کو۔ اور کیوں یہ مختلف جماعتیں بنائیں، کیوں یہ مختلف گروہ بنائے؟ اس لیے کہ لوگوں سے آزمائیں کہ میں نے تم کو ہدایت دی تو میرا شکر ادا کرو، نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ہاں اللہ مرجعکم جمیعا، سب کے ساتھ ایک دن اللہ کے حضور لوٹ کر جاؤ گے۔ فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، اب ہم تمہیں یعنی خبر دیں گے اس کی جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ دنیا میں جن مسائل میں تم مختلف تھے، اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے ہم قیامت کے دن تمہیں خبر دیں گے اور تمہارا حق اور باطل واضح کر دیں گے۔ تو چاہیے اہل حق کو کہ رب کا شکر ادا کیا کریں اور رب کو رب کی بارگاہ میں عرض کیا کریں، باری تعالیٰ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں مسلمان کیا ہے۔ آج تو مسلمان خود یہودیت کی طرف بھاگ رہا ہے، جیسا آگے آ رہا ہے کہ محبوب بہت سارے لوگ ہیں جو تیرے دین کو چھوڑ کر یہودیت کی طرف عیسائیت کی طرف جلدی کرتے ہیں، نام تو کلمہ تو تیرا ہی پڑھتے ہیں لیکن دل سے یہودیوں کو پسند کرتے ہیں، عیسائیوں کو پسند کرتے ہیں، قرآنی احکامات ان کو معاذ اللہ بوجھ معلوم ہوتا ہے، برے لگتے ہیں اور وہ دنیاوی معاملات میں آگے بڑھتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے میں فیصلہ کروں گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وہ انیس کون بہینہ ہوں، اگر تم حکم کرو ان کے درمیان بما انزل اللہ، ہو جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ آج دیکھ لیجئے اللہ ماشاءاللہ مسلم حالت میں کتنے ایسے ملک ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں، جو قرآن کا حکم نافذ کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ اے مسلمان اگر تو حکم کرے اس کے مطابق، اگر تو فیصلہ کرے اس کے مطابق، بما انزل اللہ، ہو جو اللہ جل مجد الکریم نے نازل کیا، بلا تتبع اہواءہم، اور ان کی خواہشوں پر عمل نہیں کرنا، خواہشوں پر نہیں چلنا، واحذرہم، اور ان سے بچتے رہے، یفتنون کا ہم بس بعد کہ وہ تمہیں کہیں لگوش لے دیں ما انزل اللہ علیہ کا جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ کافر تو چاہتا ہے یہ قرآن و سنت کے احکام کو چھوڑ دیں، وہ تو لگوش دینا چاہتا ہے کہ دیکھیں جی حالات بدل گئے، اب قرآن و سنت کے احکام نافذ نہیں ہو سکتے، اب دین اسلام نافذ نہیں ہو سکتا، اب نظام مصطفیٰ نافذ نہیں ہو سکتا۔ تو کہا خبردار فیصلہ کو اللہ کے حکم کے مطابق، چلو اللہ کے حکم پر تھوڑی سی بھی تم نے ڈھیل دی تو کفار تمہیں ذلیل و خوار کر دیں گے، وہ تمہیں قرآن و سنت سے دور لے جائیں گے اور جو اللہ نے تم پر نازل کیا اس سے تمہیں بھٹکا دیں گے۔ خائن تبلو، ہاں اگر وہ منہ پھیر جائیں، وہ قرآن و سنت کے احکام نہیں مانتے، فعلم، تو تجھے علم ہونا چاہیے، انما یرید اللہ، کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے، ان یصیبہم بباد ذنوبہم، اللہ ان کے گناہوں کی سزا دے۔ وہ کیوں دور بھاگ رہے ہیں؟ اللہ جل مجد الکریم ان کے قرآن و سنت سے دور بھاگنے کی یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ ان کو اس کی جزا دے گا، سزا دے گا، اللہ جل مجد الکریم انصاف کر دے گا کہ میرے احکام سے بھاگنے والے اور لوگوں کے احکام ماننے والے، لاؤ آج ان بادشاہوں کو، لاؤ آج ان قاضیوں کو، لاؤ آج ان زبردستوں کو جن کا کام تم احکام پر تم عمل کیا کرتے تھے۔ اور اللہ جل مجد الکریم ساری دنیا کو اکٹھا کر کے پوچھے گا لمن الملک الیوم، آج بتاؤ کس کی بادشاہی ہے؟ دنیا میں تکبر کرنے والوں، دنیا میں میرے حکم سے روح گردانی کرنے والوں، دنیا میں اللہ رسول کے حرام کے ساتھ مذاق اڑانے والوں، آج بتاؤ کون بادشاہ ہے؟ تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے جو اللہ رسول کے گناہوں سے، جو اللہ رسول جلال صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے دور جاتا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، تو اللہ ان کے گناہوں کے بدلے ان کو جزا دے گا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، لوگوں کی اکثریت فسق و فجور میں ہے، لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ گناہوں میں زندگی گزار رہی ہے، اللہ کے احکامات ان کو اچھے نہیں لگتے، وہ احکام خدا بندی سے دور بھاگتے ہیں. اور دیکھ لیجیے آج ذرا، کافر تو کافر ہیں ہی، ہندو تو ہندو ہیں ہی، منکر تو منکر ہیں ہی، ذرا مسلمانوں کی اکثریت کو دیکھیے، مسلمانوں کی اکثریت کیا کر رہی ہے، مساجد میں جا کر دیکھیے اور سینموں میں جا کر دیکھیے، ذرا نیکی کی محفل میں دیکھیے اور برائی کی محفل میں دیکھیے، مسلمان کہلانے والے جو ہیں وہ کس طریقے سے دین سے دور بھاگ رہے ہیں. تو اللہ کہتا ہے اکثریت ان میں فسق و فاجروں کی ہے، اکثریت اللہ رسول کے احکامات کو ٹالنے والوں کی ہے، اکثریت اللہ رسول کے احکامات سے روح گردانی کرنے والوں کی ہے. آبا حکم الجاہلیت یا بگونا، لوگوں کیا تم جہالت کا دور چاہتے ہو؟ تم چاہتے ہو کر وہی دور آ جائے، زنا کرو، شراب پیو، قتل و غارت کرو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو؟ کیا تم یہ چاہتے ہو دوبارہ جہالت کا دور آ جائے؟ ہم جس کو ترقی سمجھ رہے ہیں، ہم جس کو سائنسی دور سمجھ رہے ہیں، ہم جس کو ترقی کی بے مثال یعنی لازوال ترقی جس کو ہم سمجھ رہے ہیں، یہ جہالت ہے. آپ عورت پردے سے باہر ہو گئی اور پردے کو جہالت کہنے لگا، کہنے لگی آج نوجوان داڑھی سے بیزار ہو گیا اور داڑھی کو جہالت کہنے لگا. آج مسلمان یعنی اپنی عورت کو چھوڑ کر اور عورتوں کو دیکھنے سے منع نہیں ہوتا اور کہتا ہے یہ کتنی تنگ نظری ہے کہ جی کسی کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، یہ کتنی تنگ نظری ہے کہ ہم اپنی خواہش کے مطابق شراب تک نہیں پی سکتے، یہ کتنی تنگ نظری ہے. تو اللہ کہتا ہے تم جہالت چاہتے ہو. وہ دور ایسا تھا جہالت کا دور، قتل و غارت ہوتی تھی، زنا عام تھا، شراب عام تھا، چوری عام تھی، ڈاکے عام تھے، رشوت خوری عام تھی، سود عام تھا. تو آج اپنے دور کو بھی دیکھ لیجئے، آج ہر شخص یہ چاہتا ہے ہمیں کھلا چھوڑ دیا جائے، ہم جو چاہیں کریں. تو اللہ کہتا ہے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ دوبارہ تمہارے اوپر جہالت کا دور آ جائے، پھر تم ایک شترے بے مہار کی طرح جو چاہتے جو چاہو کرتے پھرو، تمہیں کوئی سمجھانے والا نہ ہو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو. ومن احسن من اللہ حکمن، اور اللہ سے بہتر حکم کس کا ہوگا؟ بھائی کوئی بیٹا اپنے باپ کے بارے میں ظلم کا حکم نافذ نہیں کرتا، کوئی ماں اپنی اولاد کے بارے میں ظلم کا حکم نافذ نہیں کرتی، تو اللہ کو تو اپنی مخلوق سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار ہے، اللہ کے اپنی مخلوق کو کیوں عذاب دینے لگا؟ تو اللہ کہتا ہے میں تمہارے خلاف جو ہے وہ احکام نافذ نہیں کرتا، اس لیے میں تو احکام تمہارے حق میں نازل کرتا ہوں. تو اللہ کے احکام سے زیادہ حکم کس کا بہتر ہوگا؟ لکھاؤ یو قانون، ایمان والے یقین والوں کے لیے تو اللہ ہی کا حکم بہتر ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو عیسائیوں اور یہودیوں کو اپنا ولی نہ بناؤ، اپنا دوست نہ بناؤ. یہ دیکھیے کتنے واضح احکام ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ اپنی دوستی نہ لگاؤ. بعد ہم اولیاء بعد، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، الکفر ملت واحدہ، سب آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں یہودی عیسائی، وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، تم کبھی ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ نہ بڑھانا. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے ان کی طرف جائے گا عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ دوستی کرے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، کہا وہ انہی میں سے ہو جائے گا. یہودیوں کے ساتھ دوستی کرنے والا عیسائیوں کے ساتھ دوستی کرنے والا یہودیوں میں سے ہو جائے گا، عیسائیوں میں سے ہو جائے گا. تو اللہ جل مجید کریم نے کہا خبردار، یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی نہ لگانا، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم میں سے کوئی ان کی طرف نہ پھر کے جائے. جو جائے گا قیامت کے روز انہی میں سے ہو جائے گا. ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین، اللہ بے انصافوں کی قوم کو، ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. تو یعنی ثابت ہوا جو یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی لگاتا ہے، جو یہود و نصارہ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ ظالموں میں سے ہے. تو اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. فطر الذین فی قلوبہم مرض، ہاں اے محبوب تم دیکھو گے جن کے دلوں میں بیماری ہے، یسارعون فیہم، وہ یہود و نصارہ کی طرف بھاگ جاتے ہیں، وہ اٹھتے بیٹھتے یہود و نصارہ کی طرف ہے. اصل میں دلوں میں زیگ ہے، دلوں میں مرض ہے، دلوں میں بیماری ہے، تو وہ انہی کی طرف بھاگتے ہیں. یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، اگر پوچھا جائے تو کہتے ہیں ہم تو اس لیے ڈرتے ہیں کہ کافر سارے اکٹھے ہو کر کہیں ہمیں مار نہ دیں, کہیں ہم پر یہ یعنی زمانے کی گردش نہ تبدیل ہو جائے, کہیں ہم محکوم نہ ہو جائیں. کافر تو سب اکٹھے ہیں, اب ان کی مخالفت کر کے ہم کہیں لتاڑے نہ جائیں, ہمیں ہمارے اوپر کہیں ظلم و بردار نہیں ہو سکتا. میں تو مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوں لیکن عیسائیوں کے ساتھ بھی ہوں, میں یہودیوں کے ساتھ بھی ہوں. تو کہا اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا خبردار فاعت اللہ ایات یا بالفتح آن قریب اللہ تمہیں فتح عطا فرما دے گا, اور امر من اندے ہی یا اللہ کی طرف سے کو حکم آ جائے گا فیصبح علی ما اسروا فی انفسہم نادمین, پس ہو جائیں گے وہ جو اپنے دلوں میں چھپاتے تھے اس پر نادم. وہ شخص جو یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی لگاتا ہے دل میں تو کچھ اور سوچتا ہے ان کی دوستی سے فائدہ حاصل ہو جائے گا, اللہ کہتا ہے آخر ایک دن نادم ہوگا کہ میں نے جو کچھ کیا تھا غلط کیا تھا. اللہ کوئی ایسا حکم لے آئے گا کہ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کرنے والا پچھتائے گا اور ایک دن نادم ہو جائے گا. ایک صحابی حضرت سینا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارکہ میں اس نے اپنے ایک یہودی کو کاتب رکھ لیا, غیر مسلم کو کاتب رکھ لیا, تو آ کر حضرت سیدنا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یسین ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, انہوں نے احکام لکھانے کے لیے کاتب غیر مسلم کو رکھ لیا, تو حضرت سیدنا امیر المومنین نے فرمایا کہ اے ابو موسیٰ اشعری تو نے ایک یہودی کو کاتب کیوں رکھا؟ تو کہا حضرت میں کون سا اس کے دین کی بات کر رہا ہوں, میں تو احکام لکھاتا ہوں لوگوں کے نام, تو اس میں کیا ہے؟ فرمایا احکام لکھانے ہیں تو مسلمان سے لکھاؤ. کہا حضرت کام نہیں چلتا, کوئی اتنا یہودی جو ہے کوئی اتنا مسلمان اچھا کاتب نہیں ہے, اتنا عقل مند نہیں ہے, مجھے اجازت دے دی جائے. تو حضرت عمر فاروق نے کہا مر گیا یہودی والسلام, کہا فرض کرو یہودی مر گیا ہے, میری طرف سے یہ آخری کلام ہے, خبردار کہ کوئی کاتب جو ہے وہ بھی غیر مسلم نہ ہونا چاہیے. تو کیوں کہ اب فاروق اعظم نے کہا اللہ نے تو اس کو ذلیل کیا تو اس کو عزت کیوں دینا چاہتا ہے, اللہ نے غیر مسلموں کو ذلیل و خوار کیا تم لوگ ان کو عزت کیوں دینا چاہتے ہو؟ ابو موسیٰ اشعری سن لے, ہر کر مر گیا ہے یہودی پھر تو کیا کرے گا, والسلام, اور یہ میرا آخری کلام ہے, جاؤ. اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو معذور کر دیا اور مسلمان کاتب کو رکھا. تو جو مسلمان ایک کاتب کو غیر مسلم کو قبول نہیں کرتے, جیسا کہ سیدنا امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے کاتب کی ضرورت ہے, تو بھیجنے والے نے آپ کو کاتب جو تھا وہ غیر مسلم بھیج دیا, تو آپ نے پوچھا کہ تیرا مذہب کون سا ہے؟ اس نے کہا میں تو کافر ہوں, میں تو مسلمان نہیں ہوں. تو آپ نے کہا کاش میرا کاتب مسلمان ہوتا. تو اب وہ آدمی کہتا ہے یہ اس میں کیا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ, کہتا ہے اس میں کیا ہے اللہ کے نبی بھی کے والد بھی تو معاذ اللہ کافر تھے نا. سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو 20 کوڑے لگائے گئے اور کہا اس کو میری سرحد سے باہر نکال دو. آج کے بعد گستاخ رسول اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا گستاخ میری مملکت کی سرحدوں میں نہیں رہ سکتا. تو غور و فکر کیجئے میرے بھائی, آج کتنے نام نہاد مسلمان ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کافر کہتے ہیں انہیں بھی مسلمان کہتے ہیں, جو میرے آقا کریم کی عزت پر حملہ کرتے ہیں انہیں بھی حق پر بیان کرتے ہیں اور سب کو حق اور باطل کو ایک کر دیتے ہیں. تو اللہ نے تو خبردار کل کو نادم ہوگے, آج حق باطل میں تمیز کر لو, آج یہودی نصاروں سے یہودی اور عیسائیوں سے بیزار ہو جاؤ اور یہودیوں اور عیسائیوں سے دور ہو جاؤ. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا, ایمان والے تو کہتے ہیں آہاؤلاء الذین اقسموا باللہ, یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے قسمیں کھائی تھیں, جہدا اے ایمان ہے بہت بڑی قسمیں, یہودیوں نے اللہ سے بڑے وعدے کیے لیکن وعدے نبھائے نہیں, عیسائیوں نے اللہ سے بڑے وعدے کیے لیکن وعدے نبھائے نہیں, اور کہا تھا انہم لماکم, ہم تمہارے ساتھ ہیں, ثابتت اعمالہم, ان کے عمل سارے کے سارے اکارت گئے, فاصبحوا خاسرین, اور ہو گئے وہ رہ گئے وہ نقصان شدہ, وہ لوگ جنہوں نے اللہ رسول سے وعدے کیے اور ان کو جھٹلا دیا, وہ منافق جنہوں نے وعدے کیے ادھر مسلمانوں سے ادھر کافروں سے اور کافروں سے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, تو کہا فاصبحوا خاسرین, خسارے والے ہو گئے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, من یتقدم منکم عن دینہ, تم میں سے جس نے اپنے دین کو خیر باد کہہ دیا, تم میں سے جس نے اپنے دین کو چھوڑ دیا فسوف یات اللہ بے قوم تو ان قریب اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا یحبہم و یحبونہ جو اللہ کو پسند کرتے ہوں گے اللہ ان کو پسند کرتا ہوگا کہ اللہ کا کیا بگاڑو گے اگر اللہ کے احکام کو نہیں مانو گے اگر اللہ کے احکام کو چھوڑ دو گے دین اسلام سے مرتد ہو جاؤ گے تو اللہ کہتا ہے کیا ہے ہم نئی قوم لے آئیں گے اور ایسی قوم لائیں گے جو اللہ کو پسند کریں گے اللہ اس کو پسند کرے گا عزتن علی المومنین جو مسلمانوں پر تو بڑے نرم ہوں گے عزتن علی الکافرین اور کافروں پر بڑے سخت ہوں گے فرمایا اللہ جل مجد الکریم نے مجھے ایسی قوم نہیں چاہیے جو کافر اور مومن کو اکٹھا رکھے کہا اگر تم مجھے نہیں مانو گے تو تمہیں غرق کر کے نئی قوم لے آؤں گا جو اللہ رسول کو پسند کریں گے اللہ رسول انہیں پسند کریں گے اور وہ مومنوں پر نرم ہوں گے کافروں پر سخت ہوں گے آج مسلمان کافروں کے ساتھ نرم ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ سخت ہو رہا ہے یا اس کا معنی کچھ نے یوں بھی کیا اذلتن علی المومنین عزتن علی الکافرین کیا مومنوں کو ذلت مل سکتی ہے کیا کافروں کو عزت مل سکتی ہے یہ نہیں ہو سکتا مسلمانوں تم اگر یہود و نصارہ کے ساتھ منافق ہو تم اگر یہود و نصارہ کے ساتھ مل بھی جاؤ گے تو عزت تو کافر کو نہیں ملے گی عزت تو مسلمان کو ملے گی یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو یعنی مسلمانوں کو ذلیل کر دیں رب کہتا ہے مسلمان کو عزت ملے گی کافر کو ذلت ملے گی یا اس کا معنی یہ ہے کہ ہم ایسی قوم لائیں گے جو مسلمانوں پر بڑی نرم و نازک ہوگی مسلمانوں کے ساتھ پیار کیا کرے گی اور کافروں کے ساتھ جو ہے وہ سخت ہوں گے جاہدونا فی سبیل اللہ ہم ایسے لائیں گے جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے لوگوں ہم تمہیں مٹا کر ایسی قوم لائیں گے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کو پسند کرے گی افسوس آج جہاد سے مسلمان قوم نے منہ موڑ لیا مسلمان مسلمان کے ساتھ تو لڑ رہا ہے مسلمان مسلمان کو قتل تو کر رہا ہے لیکن مسلمان جو ہے واللہ کی راہ میں جہاد نہیں کر رہا بلا یخافون لومۃ اللائم ہم ایسی قوم لائیں گے جو حق بیان کرتے ہوئے لوم اللائم کی اور کسی کے برائی کی اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے رب کا حکم سنائیں گے تو برا کہتا ہے تو کہے تو گالی دیتا ہے تو دے کوئی بدتمیزی کرتا ہے تو کرے کہا ہم ایسی قوم کو لائیں گے جو اللہ کا حکم سناتے ہوئے کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے کسی کی ظلم و زیادتی کی پرواہ نہیں کریں گے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حکم ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں حضرت امام مجاہد نے کہا یہ حکم مولا علی امام حسن اور امام حسین کے بارے میں کوئی ایک بھی ہو سارے کے سارے کسی نے کہا یہ انصار کے بارے میں حکم ہے کہ جب آقا کریم ہجرت کر کے گئے تو انہوں نے پیارے آقا اور مسلمانوں کے ساتھ محبت کی اور ان پر اپنا سب کچھ نثار کر دیا ان میں کوئی منافات نہیں ہے سب ایک ہیں آپ دیکھیے کہ جب پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر اس دنیا سے تشریف لے گیا تو کتنے لوگ تھے جو مرتد ہو گئے اب سارے ایک طرف منافق ایک طرف مرتد ایک طرف یہودی اور عیسائی ایک طرف اور مسلمان مدینے اور طائف والے ایک طرف اب لوگوں نے کہا حضرت سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو ابو بکر فوجوں کو باہر نہ نکالیں مجاہدوں کو مدینہ منورہ کی سرحدوں پر لگا دیں جو باغی جو ہیں جو یعنی اللہ رسول کا انکار کرنے والے مرتد جو ہیں وہ مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں جو نئے نبی پیدا ہو گئے معاذ اللہ مسلمان قصار سجا وغیرہ انہوں نے بھی حملہ کی ٹھان لی جو منکرین زکات ہو گئے انہوں نے بھی کہا چلو مل کے مدینے پہ حملہ کرتے ہیں آ مدینے میں تھوڑے سے لوگ ہیں اور کافر اور مشرقین کو تعداد مرتدوں کی تعداد زیادہ ہے لیکن سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے سن لو لوگوں اگر مجھے یہ خطرہ ہو کہ مجھے یہاں سے جانور اٹھا کر لے جائیں گے مجھے یہاں سے چیلے اور کبے جو ہیں اٹھا کر لے جائیں گے میں اس لشکر کو کبھی نہیں روک سکتا جس کو میرے آقا نے یعنی روانگی کا حکم دیا تھا اب جب لشکر اسلام باہر نکلا تو لوگ پریشان ہو گئے انہوں نے کہا کہ یار جب اتنا لشکر باہر جا کے لڑنے کے لیے تیاری کر رہا ہے تو یہ مسلمانوں کے پاس مدینے میں کتنی فوج ہوگی ان کے دلوں پر روب چھا گیا آج ہم اپنی سرحدوں کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے ہم نے آگے بڑھ کر کسی پر کیا حملہ کرنا ہے ہم اپنی کم ہمتی کم یعنی افرادی قوت اور کم اسلحے پر ہم سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں تو مومن جو ہوتا ہے نہ تو وہ جہاد سے ڈرتا ہے، اور جب اللہ کے دین کی بات کرتا ہے تو کسی کی گالی کی پرواہ نہیں کرتا، کسی کی برائی کی پرواہ نہیں کرتا. کچھ لوگ ہیں بہت جلدی غصے میں آ جاتے ہیں، اور جی میں نے تو دین کا حکم سنایا، اس نے مجھے آگے گالی دے دی، اس نے یہ کہہ دیا فوراً. نہ بھائی، جب رب کا دین سنائیں گے تو بہت کچھ سننا پڑے گا، آپ کو حوصلہ پیدا کرنا پڑے گا. لوگ گالیاں بھی دیں گے، لوگ گالی گلوچ بھی کریں گے، لوگ ریلتے بھی کریں گے، لوگ راستے میں رکاوٹیں بھی ڈالیں گے، لوگ بہت کچھ کریں گے، لیکن اللہ کہتا ہے میں ایسی قوم کو لے کر آؤں گا جو نہ گالیوں کی پرواہ کریں گے، جب نہ ملامت کی پرواہ کریں گے. لوگ تو ان کو گالی گلوچ کریں گے، لیکن وہ میرا حکم سناتے جائیں گے. تو اس لیے مومن کی یہ شان ہے کہ وہ کبھی آتے سے باہر نہیں ہوتا، دین کے معاملے میں سب کی باتیں سنتا جاتا ہے اور اپنا کام کرتا جاتا ہے. لیکن یہ بڑا مشکل معاملہ ہے، گالی سن کے چپ رہنا، کسی کی بدتمیزی سن کے دعا دے دینا، یہ تو بہت مشکل معاملہ ہے. تو اللہ نے کہا ذالک فضل اللہ، یہ تو اللہ کا فضل ہے. جو تیہے میں یہ شاہ، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، ہر ایک کو تو نہیں ملتا. ذرا سا آدمی بات سنی آتے سے باہر ہو گیا، طرح سی بات ہوئی، لڑائی جھگڑے پہ آ گیا، اور کہا خبردار آج کے بعد میں جی حدیث سناؤں گا ہی نہیں، آج کے بعد میں تمہیں آیت سناؤں گا نہیں. کسی کو آدمی نیکی کی دعوت دینا، وہ آدمی آگے سے برائی کر دے، بہت دیکھے ہیں تم جیسے بڑے مولوی، تم لوگ ایسے خام خواہ لوگوں کے وقت ضائع کرتے ہو. وہ آدمی کہتا اچھا آج کے بعد تمہیں اس سے سلام بھی نہیں لوں گا، آج کے بعد تمہیں اس سے بات بھی نہیں کروں گا. وہ جس نے نیکی کی دعوت دینی ہوتی ہے راستہ بدل کے چل نکلتا ہے، راستہ بدل کے کہ جس نے برائی کی اسے ملتا ہی نہیں ہے. اللہ تو کہتا ہے، اللہ جل مجدل کریم تو کہتا ہے نہیں، وہ لوم و لائن کی پرواہ نہیں کرتا، وہ گالی گلوچ کی پرواہ نہیں کرتا، وہ راستے کی تکلیفوں کی پرواہ نہیں کرتا. اور یہ بہت بڑے حوصلے کی بات ہے، یہ اللہ کا فضل ہو تو ملتا ہے. تو اللہ کہتا ہے یہ رب کا فضل ہے، جوتی ہے میں یہ شاہ، اور اللہ جس کو چاہتا ہے یہ فضل دیتا ہے. بدلہ واسن علیم، اللہ وسیع علم والا ہے. ممکن ہے جس کو آج ہم حقیر سمجھ کے، گستاخ سمجھ کے چھوڑ رہے ہیں، ممکن ہے اللہ کے لمحے وہ مسلمان ہونے والا ہو، ممکن ہے اس کی ہدایت میں، اس کی قسمت میں ہدایت لکھ لی گئی ہو. لہذا مایوس نہیں ہونا چاہیے، احکام خدا بندی سناتے جانا چاہیے. ہدایت ہمارے حق میں نہیں ہے، ہمارا یہ کام سنانا ہے، ہم کسی کو نہ سنائیں. اور قیامت کے روز وہ پوچھے، وہ کہے باری تعالیٰ تیرا حکم تو انہوں نے سنایا ہی نہیں تھا، تو پھر ہم پکڑے جائیں گے. اس لیے اللہ کہتا ہے کہ خبردار، اللہ وسیع علم والا ہے. اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر یہود و نصارہ کو دوست نہ بنائیں تو کس کو بنائیں؟ اب ان کے پاس دولت، ان کے پاس اسلحہ، ان کے پاس افرادی قوت، ان کے پاس دنیا کی ساری کائنات کی چیزیں، تو ہم کس کو دوست بنائیں؟ انما ولیکم اللہ و رسولہ، لوگوں تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، تمہارا دوست اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، تمہارا مددگار اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے. والذین آمنوا، اور مومن تمہارے دوست ہیں. الذین، کون مومن؟ اب مومن کے آگے صرف بیان کی جا رہی ہے. آپ نے اکثر دیکھا جب مومن کا لفظ آتا ہے آگے صرف بیان ہوتی ہے، یہ نہیں صرف کلمہ پڑھ لیا تو بس، نہیں. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے. والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، کون لوگ؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور جو زکاتیں ادا کرتے ہیں. ہم راکعون، اور جو رکوع کرتے ہیں، یعنی رکوع کرنے والے، اللہ کے حضور جھکنے والے، نمازوں کو قائم رکھنے والے، زکاتیں دینے والے، یہ لوگ ہیں تمہارے مددگار. آج لوگ کہتے ہیں یہ جتنے نمازی ہیں انہوں نے کیا لڑنا ہے، یہ مولویوں نے کیا کرنا ہے. بھائی اللہ تو کہتا ہے تمہارے مددگار ہی وہ ہیں، انہی کو مددگار بنو. اللہ تمہارا مددگار ہے، اللہ کا رسول تمہارا مددگار ہے، اور نمازی پرہیزگار مومن تمہارے مددگار ہیں. دوستی لگانی ہے تو رب سے لگاؤ، دوستی لگانی ہے تو اس کے رسول سے لگاؤ، دوستی لگانی ہے تو نیک مسلمانوں سے لگاؤ، جو زکات دیتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، اور جو رکوع کرتے ہیں، یہ ہیں تمہارے دوست. ومن یتول اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو اپنا دوست بنا لیا. ومن یتول، جس نے دوست بنا لیا، جس نے ولی پکڑ لیا اللہ، اللہ کو، ورسولہ اور اس کے رسول کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. فإن حزب اللہ هم الغالبون، اللہ کا گروہ ہے یہ، جو یعنی ایک ہے شیطان کا گروہ حزب الشیطان، ایک ہے حزب الرحمن حزب اللہ، اللہ کا گروہ. تو اللہ جل مجدہ کریم کہتا ہے کہ تم ساری دنیا کے شیطانوں کو اکٹھا کر لو، یہود و نصارہ کو دوست بنا لو، تمہیں کچھ نہیں دے سکیں گے. ہاں غالب وہی آئے گا جو اللہ کے گروہ میں داخل ہو جائے گا. اور اللہ کا گروہ کون سا ہے؟ جس نے اللہ کو, جس نے اس کے رسول کو, اور جس نے مومنین کو اپنا دوست بنا لیا. جس کا اٹھنا بیٹھنا, جس کا سوچنا مسلمانوں کے حق میں ہوگا, وہ ایک نہ ایک دن غالب آ جائے گا. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, یقیناً اللہ کا گروہ جو ہے, اللہ کی جماعت جو ہے, وہی غالب آنے والی ہے. آخر غلبہ جو ہے وہ مسلمانوں کو ملے گا. شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو جائیں. شرط یہ ہے کہ کسی غیر کی مدد کے سوچنے کی بجائے, کافر کی مدد لینے کی بجائے, جو ہے وہ اللہ رسول کی مدد پر اعتماد کریں. دیکھیں یہاں تین چیزیں اوپری, اوپر والی آیت میں بھی تین چیزیں بیان ہوئی, اس آیت میں بھی تین چیزیں بیان ہوئی. اللہ رسول اور مومن. کہا تم کافروں سے کیوں دوستی لگاتے ہو, وہاں سے مدد ملے گی. کہا ان تینوں سے مدد لو نا, اللہ سے لو, اللہ کے رسول سے لو, مومنوں سے لو. آج کئی نام نہاد وہ مسلمان ہیں جو نبی سے مدد کو شرک کہتے ہیں, مومنوں سے مدد مانگنے کو شرک کہتے ہیں, کافروں سے مدد مانگنے کو عین تو ہی سمجھتے ہیں. کافروں سے مدد مانگتے ہیں, کافروں کی فوجوں سے مدد مانگتے ہیں, لیکن رسول اللہ کا نام لیا جائے تو کہتا تم مشرک ہو گیا, ڈر اسلام سے خارج ہو گیا. جو ظاہراً مشرک ہیں ان کے ساتھ دوستیاں لگاتے ہیں, ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں, بلکہ اپنے سروں پر بٹھاتے ہیں, اور رسول اللہ کا نام لینے سے بھی منع کرتے ہیں, رسول اللہ کے نام سے بھی معاذ اللہ نفرت کرتے ہیں. کہتے ہیں جس نے المدد یا رسول اللہ کہا وہ ایسا معاذ اللہ کافر ہے جیسا ابو جہل کافر تھا, لیکن جو یا المدد یا امریکہ کہے وہ مومن کا مومن رہتا ہے. جو المدد یا شیطان کہے یا برطانیہ کہے وہ مومن کا مومن ہے. جو رسول اللہ سے مدد مانگے وہ کافر ہو جاتا ہے, معاذ اللہ استغفر اللہ. رب نے کہا تین ہیں, اللہ ہے, اللہ کا رسول ہے, اولیاء ہے, مومن صحابہ ہیں, ان کو دوست بناؤ, ان سے مدد مانگو, وہ تمہیں مدد دیں گے. اور اللہ سے گزارش ہے ہماری کہ کسی کو ناشتے پڑھنے کے لیے اوپر بلائیں, اس کے بعد سوال و جواب کا پروگرام شروع ہو جائے گا ان شاء اللہ.